أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن کر دیا، اشتہار چھاپ دیا، بلانے کے لیے مجددی صاحب کو بھیج دیا، تقریر کے لیے مختار احمد گناہگار کو بلا لیا، جلسہ سننے کے لیے اہل محلہ کو، گجراوالا کے لوگوں کو بلا لیا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں یہ تو قرآن میں میں نے میلاد اتارے، میلاد کا ذکر کیا، لیکن میں نے بھی میلاد کا جلسہ کیا تھا، اور اس میلاد کے جلسے میں تو میں تھے ذائز آخذ اللہ، یاد کرو اس وقت کو جب سے لیا تھا رب العالمین نے، لینے والا کون؟ سارے بولو ذائز آخذ اللہ میثاق نبی، ذرا غور تو کرو کیا پیارا انداز ہے، اللہ نے اپنے پیارے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، اور وعدہ بھی کچا نہیں بلکہ میثاق، پکا وعدہ، مضبوط وعدہ۔ اور وعدے میں کیا تھا؟ لما آتیتکم، اے نبیو جب کہ میں نے تمہیں دی ہو، من کتاب و حکمت، جب میں نے تمہیں کوئی کتاب دی ہو، نبوت دی ہو، کسی علاقے کی، کسی محلے کی، کسی قبیلے کی، کسی قوم کی، اور اسی حال میں جب کہ تمہارے ہاتھ پیر چومے جاتے ہو اور لوگ تمہاری عزتیں کرتے ہو، کلمہ تمہارا پڑھا جاتا ہو، ثم جاءکم، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے ثم جاءکم، ثم اطرافی کے لیے آتا ہے، یعنی اس نبی کا ذکر ہے جو سب کے بعد میں آیا، ثم جاءکم، پھر آ جائے تمہارے پاس قوم رسول، ایک خاص رسول، اور کیا کرتا ہوا ہے؟ مصدق لما معكم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا ہے، کیونکہ میرا نبی کسی کو گرانے نہیں آتا، اگر وہ آئے گا تو تصدیق تمہاری کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مجمع تھا، ایک نعت خان نے اس کے نعت کا شعر پڑھا اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی یہی آ کے دبی۔ اعلیٰ حضرت نے روک دیا، فرمایا بس کرو، میرا نبی کسی کو دبانے آیا ہی نہیں۔ فرمانے لگے شیر کو یوں پڑھ لو، شان یوسف جو بڑھی وہ بھی اسی در سے بڑھی، یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وہ اگر آ جائے تو کیا کر کے آئے گا؟ تمہیں گرانے کے لیے نہیں، تمہارے نام کو ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو سچا کرنے کے لیے آئے۔ تو اے نبیوں کیا کرنا، لتؤمنن بہ، سارے کے سارے البتہ یقیناً ضرور میرے نبی پہ ایمان لے آنا، اپنے قلموں کو ایک طرف رکھ دینا، اپنی کتابوں کو بند کر لینا، اپنی نبوت کو نبی ہوتے ہوئے بھی اعلان نبوت کو ختم کر دینا، اپنے قلموں کی بجائے میرے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لینا۔ لتؤمنن بہ، سب میرے نبی پہ ایمان لے آنا، اور اگر میرے نبی کو کافروں کے مقابلے میں جانا پڑ جائے اور کافروں سے مقابلہ میرے کملی والے کا ہو جائے تو کیا کرنا؟ والا تن سرم، میرے نبی کی مدد بھی کرنا، یعنی میرے نبی کی فوج میں بھرتی ہو جانا۔ میرے نبی کی مدد کرنا، بولو میرے نبی کی، سارے بولو میرے نبی کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ ملا کا شراب دلو گے، مدد نبی کرے کسی نبی کی، صرف اللہ اس شرک کی مشین سے بچا۔ سارا دن ملا چلتی رہتی ہے مشین، صاحب شرک ہی شرک۔ ایک آدمی نے کہا کہ وہ تو بڑے شرک کی تردید کرتے ہیں، میں نے کہا سارے دن زبان سے شرک کے علاوہ نکلتا ہی کچھ نہیں، کیونکہ اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی تو نکلتا ہے باہر، جو کچھ اندر ہو۔ سننے سارا دن کہتا ہے ناس ناس ناس، سننے سارا دن کہتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سننے کا بچہ کہتا ہے ہر سال، آج پیدا ہوئے ہیں ہمارے نبی، آج پیدا ہوئے ہیں ہمارے نبی، آج پیدا ہوئے ہیں ہمارے نبی، کیونکہ اس کے دل میں نبی کی تصویر جڑی ہے، جو دل میں ہو وہی نکلتا ہے۔ ملا کے اندر ہے ہی شرک، تو منہ کے راستے شرک کے علاوہ نکلے گا۔ یہاں اللہ تو نے کیا کہہ دیا، لتنصرن، میرے نبی ہو میرے نبی کی مدد بھی کرنا، حالانکہ تیرے علاوہ تو مددگار ہی کوئی نہیں، کوئی نبی کوئی ولی کوئی بندہ کسی کا کچھ کر سکتا ہی نہیں۔ بلکہ جس وقت اللہ نے مدد کرنے کا حکم دیا تھا اس وقت تم کے جسم موجود تھے نبیوں کے؟ بولیے نہیں، روح تھی۔ لگے نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں، یہ مقرر نے بات غلط کہہ دی ہے۔ اس وقت اللہ نے کہا تھا میرے نبی کی مدد کرنا، کب؟ جب دنیا میں جسم کے ساتھ آ جاؤ۔ تو یہ مدد روح مال جسم کی، اس وقت مدد نہیں مانگی، بلکہ اگر تمہارے زمانے میں نبی آ جائیں تو میرے نبی کی مدد کر رہا، یعنی زندہ چلتے پھرتے، تو ایسی مدد تو ایک دوسرے کی ہی جاتی ہے، پتا ہے یہ مدد تو ہے، ان کا کیا روح مدد کرتی ہے، یہ تو جسم جب بن جائے اس وقت مدد کرنے کا ذکر ہے، ابھی تو تھا ہی کچھ نہیں، لیکن مولوی صاحب اب ایسے نہیں چھوڑیں گے، اب ایسے نہیں چھوڑیں گے، مولوی صاحب تم مدد کی بات تو ایک طرف رکھو، وہ بھی ثابت کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ جب اللہ نے جبریل سے کہا تھا جاؤ میرے نبیوں کو بلا لاؤ تو روحیں آئی تھی یا نہیں، بولو روحیں آئی تھی یا نہیں، معلوم ہوا کہ روحیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہیں، ایک اور جب اللہ نے کلام کیا تو نبیوں کی روحوں نے سنا یا نہیں، بولو سنا کہ نہیں سنا، اور اگر نبیوں کی روحوں نے سن لیا تو پھر میرا نبی بھی امت کی پکار کو سنتا ہے، اس وقت جب اللہ نے نبیوں سے خطاب کیا تھا تو نبیوں کا جسم تھے، قانون کے بنے تھے، سن رہی تھی یا نہیں، زیادہ یہ کہ جو فوت ہو گیا اس کا کان نہیں ہے وہ سنے کیسے، اس کے پیر نہیں ہیں وہ آئے کیسے، اس کا دماغ نہیں ہے وہ سوچے کیسے، اس کی زبان نہیں ہے وہ بولے کیسے، لیکن قرآن کی صاحب سے ثابت ہو گیا جسم نہیں بنا ہے لیکن روحیں آ گئی، اور بولو ثابت ہوا یا نہیں، یا بڑے سست بیٹھے ہو، میں تو آپ کو نرم نرم انداز میں تو آپ کے مسلک کے دلائل بتا رہا ہوں، کہ مدد تو اس وقت کرنے کا حکم تھا جب کہ جسم بن جائے گا، لیکن ملا جی تم کہتے ہو روح آ نہیں سکتی، قرآن کہتا ہے کہ روح آئی، اور تمام نبیوں کی روحیں خدا کے بلانے پہ آئی، بولو آئی یا نہیں آئی، اور سارے بولو کہتے جی وہ تو خدا نے بلایا تھا، تو ملا جی اسی بات سے تو تم ہمیں مشرک کہتے ہو، بات تو یہ ہے خدا نے بلایا تھا، اگر وہ آ کر چل کے آنا شرک ہوتا تو اللہ شرک کا حکم نبیوں کو کبھی نہ دیتا، جب اپنی باری آ جائے گی خدا نے کہا تھا تو خدا شرک کا حکم دے رہا ہے، اے نبیو آ جاؤ، نبیوں نے کہا اللہ تیرے بندے پیروں سے چلتے ہیں لیکن ہمارے پیر نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا کائنات کو بتا دو روح اپنے پہنچنے میں پیروں کی محتاج نہیں ہے، اگر 124,000 پیغمبر عدل کرو بغیر پیروں کے روح کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ سکتے ہیں تو میرا کملی والا بھی امت کی پکار کے گزرنے والے میں آ سکتا ہے، ان نبیوں کے دماغ بن چکے تھے نہیں، سن تو کھائی نہیں، لیکن اللہ کے بہت کو نبیوں نے عقل سے سوچ بھی لیا، معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کی روحیں شعور بھی رکھتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبیوں کیا تم نے سن لیا، نبیوں نے کہا اللہ سن لیا، روحوں نے سن لیا، روحوں نے روحوں میں سنا یا نہیں سنا، ملا سے کہو نہیں سنا، ملا کہو نہیں سنا، آئے میرے سامنے ماں کسی ملا کو یہ کہہ دے ثابت کر لے کہ جب اللہ نے نبیوں کی روحوں سے خطاب کیا تھا اس وقت وہ نہیں سن رہی تھی، اور اگر وہ اس وقت سن رہی تھی تو میرا نبی اس وقت سن رہا ہے، رب العالمین نے عہد لیا کلام کیا اور روحوں نے بولو سارے بولو سن لیا، اور پھر اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا قال اقررتم، اے بتاؤ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ کان نہیں تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی پیاری آواز نبیوں کی روحوں میں سماعت فرما لی. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِ، کیا تم نے اس سے میری ضمانت بھی لے لی؟ سب نے خاموشی اختیار فرمائی، سکوت بھی ماننے کا اعلان ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبیوں، مجھے یہ علم ہے کہ تم نے خاموش رہ کے میرے اس وعدے کو قبول کر لیا، لیکن چونکہ یہ میرے نبی کی عزت کا سوال ہے، یہ میرے نبی کے میلاد کا سوال ہے، یہ میرے نبی کی مدد کا، ان کے ایمان کا سوال ہے، اس لیے خالی دل کی تصدیق کافی نہ ہوگی بلکہ زبان کا اقرار بھی ضروری ہوگا تاکہ ایمان مفصل ہو جائے. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یا اللہ کیا کریں، ہمیں کام کی طاقت تو تم نے بتا دی، پیروں کی طاقت بھی بتا دی کہ پیر نہیں لیکن تم چل کے آ گئی، کان نہیں لیکن تم نے سن لیا، اے میرے نبی کی روح، دماغ نہیں تھا لیکن تم نے ساری باتوں کو عقل والوں سے زیادہ سوچ لیا، ساری چیزیں ٹھیک، اور اے میرے نبیو، تمہاری زبان تو نہیں ہے لیکن بولو، زبان نہیں ہے لیکن سارے بولو، اور اس بولنے کو بھی قرآن نے نقل کر دیا. اللہ فرماتا قالو، سب نبی بولے، ملا جی روح بول ہی نہیں سکتی، روح چل ہی نہیں سکتی، روح جا ہی نہیں سکتی، روح سن ہی نہیں سکتی. ثابت ہوا کہ میرے نبی کی روح آج امت کی پکار کو سن رہی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں جا رہی ہے، جس کی مدد کرنی ہوتی ہے اسے دے رہی ہے. امت سلام کرے، سلام کا جواب مل رہا ہے. اور یہ ایک میرے نبی پہ کیا منحصر، میرا کی رات بیت المقدس میں سارے نبی اپنی قبروں کو چھوڑ کے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے گئے تھے. اگر وہ سارے نبی ایک دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے اپنی قبروں سے نکل کے بیت المقدس میں جا سکتے ہیں، تو میرا نبی بھی اپنے غمزدہ امت کی پکار سے شہر میں آ سکتا ہے. اللہ اکبر. رب العالمین روحوں سے فرماتا ہے نبیوں کی، بولو روحوں سے، کیا میرے نبیوں کی روح ہو؟ قالوا اقررنا، الف کا مخرج بھی نکالو، قاف کا مخرج بھی نکالو، رے کا مخرج بھی نکالو، نون بھی بولو، الف بھی بولو، تاکہ پتہ لگ جائے روح اپنے بولنے میں زبان کی محتاج. اچھا، اور اب ایک اور، تمہاری آنکھیں یا اللہ آنکھیں تو ہی نہیں، فرمایا نہیں، روح کی آنکھوں سے دیکھو اور کیا کیا کرو. قرآن فرماتا ہے تالا فشہدو، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، اور گواہی دیکھ کے ہوتی ہے، قسم دید ہوتی ہے. دیکھ لو ان نبیوں نے اقرار کر لیا، ان کے روحانی اقرار کو سن بھی لو، دیکھ بھی لو، سب ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے. اب اللہ کی قدرت تو میرے نبی کے میلاد پہ بجدا گیا. فرماتا ہے قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، سرکاری گواہی میری بھی رکھ لو، بھی رکھ لو. اور اے دنیا والے کے لوگوں, اے جشن منانے والوں, ذرا غور کرو اس جلسے کا عالم کیا ہوگا. آج تقریر کرنے والا گناہگار مختار, سننے والے گزرے والے کے علماء اور عوام, بلانے والے مجددی صاحب اور چشتی صاحب اور شاہ صاحب, اور چھاپنے والا پریس, لیکن اس جلسے کی کیفیت کیا ہوگی جس کا بلانے والا جبریل الامین. اے جبریل, سارے نبیوں کو بلا لو, اور اس جلسے کے حاضرین, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, حاضرین سارے نبی, اور اس جلسے میلاد میں بات فرمانے والا کون؟ رب العالمین. اور تم نے دنیا میں میرے نبی کے میلاد کا جلسہ کیا, پریس رپورٹنگ کی, پریس والے آئے اخباروں میں چھپا, لیکن جو میں نے جلسہ کیا تھا وہ ایک ایسے اخبار میں چھپا. دنیا کے اخبار غلط ہو جاتے ہیں, لیکن بل ہوگا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس جلسے کی رپورٹنگ قرآن میں ہوئی. امیر خسرو بھڑک گئے, فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں کس میں تصور سے کہ اس مجمع کی کیفیت کیا تھی. خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو. خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو. اور محمد سمے محفل بود سب جائے کہ منگودم. خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو. حاضر اب چشمے تصور سے اس مجمع کا نظارہ کرو جہاں خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو. اور محمد سمع محفل بود سب جا ایک منبودم. خدا خود سنو, خدا خود, خدا وہ گزرے والے کے لوگوں, خدا خود, خدا بولو, خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو. خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو. اور محمد پیارا محمد سمع محفل بود سب جائے کہ منبودم. محمد دیکھو, محمد سمے محفل بود سب جائے کہ ملبودم محمد سم اے محفل بود سب جائے کہ ملبودم محمد سمے محفل خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد سمے محفل بود سب جائے کہ من بودم محمد سمے محفل بود سب جائے کہ من بودم محمد سمے محفل بود سب جائے کہ من محمد سمے محفل بود سب جائے کہ من بودم محمد سمے محفل بود سب جائے من بودم اور پری پہ کرنے گارے پری پہ کرنے گارے سرد سجے لالا رخ سارے پری پے کرنی گارے سرد سجے لالا رخ سارے پری پے کرنی گارے سرد سجے لالا رخ سارے سنو پری پری نگارے سرو قد لالا رخ سارے سراپا سراپا سر سے لے کے پاؤں تک سراپا آفت دل دودھ سب جائے کہ من بودم سراپا آپ تے دل بود سب جائے پری پے کر پری پے کر نگارے ارے آمنا تمہیں مبارک ہو اے دائی تمہیں مبارک ہو اے امیر عبداللہ تمہیں مبارک ہو اے نبی کے دادا تمہیں مبارک ہو سارے نبیوں کا مجمع ہے بات فرمانے والا رب العالمین اور پری پے کرنے گارے سرو قدے لالا رخ سارے پری کر نگارے سرب قدے لالا رخ سارے سراپا سراپا غور کرو سراپا آفت دل سراپا آفت دل بود سب جا ایک من بودم سراپا آفت دل بود سب جائے سراپا آفت دل بود سب جا ایک من بودم فرماتے جب میں نے چشمہ تصور میں اس دفعے میلاد کو دیکھا جس کا بات فرمانے والا رب العالمین سامعین ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دعوت دینے والا جبریل امین اور نقل کرنے والا قرآن حکیم سمجھتے پھر میری کیفیت کیا ہوئی کہ ایک یہی دیوانہ نہیں امیر کسرا فرماتے ہیں نمی دان پھر مجھے ہوش ہی نہ رہا نمی دانم کہ منزل دودھ سب جائے کہ منزل دانم کے منزل دودھ سب جائے کہ منبودم نم نم کے منزل دودھ سب جائے منبودم نم دانم کے منزل دودھ سب جائے منبودم. رب العالمین بات فرما رہا تھا اور فرماتا تھا آلا اقدر تم باخذ تم والا ذالکم مصری. کیا بولو بلند آواز سے آلو اقدر نا. سب نبی کہنے لگے ہم نے اقرار کر لیا. ملا پھر دنگ مار گیا. یہاں ملا پھر دنگ مار گیا. کہتا جی یہ صرف ہمارے نبی کا ذکر نہیں تھا بلکہ یہ عہد نبی ہمارے نبی سے بھی لیا گیا. اس عہد میں کملی والا بھی شامل ہے. میں کہتا ہوں ملا جی اگر کملی والا بھی شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نبی نے بھی یہ عہد کیا تھا کہ اگر آپ کے زمانے میں ان میں سے کوئی آ گیا تو میں اس کا کلمہ پڑھ لوں گا. اگر یہ ہے تو ملا سے کہو آئے اور بیان کرے. اور میرے نبی کو کیا ضرورت تھی کہ باقی نبی اگر اس کے زمانے میں آ جاتے تو ان کا کام پڑھ لیتا. میرے نبی تو وہ ہے چار پیغمبر. بولو کتنے پیغمبر؟ سارے بولو کتنے پیغمبر؟ ابراہیم علیہ السلام ایک, اسماعیل علیہ السلام دو, اسحاق علیہ السلام تین, لوط علیہ السلام چار. چار پیغمبر موجود ہیں. کتنے پیغمبر؟ چار پیغمبر موجود ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چاروں پیغمبروں کی موجودگی میں خود پیغمبر, ایک بیٹا بھی نبی دوسرا بھی نبی. اور اسی زمانے میں لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں. چار پیغمبر موجود ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن ذُرِّيَّتِي, اے اللہ میری دو ذریتیں ہوں گی, ایک اسحاق علیہ السلام, ان میں تو سارے نبی بھیج دینا لیکن یہ میرا بیٹا اسماعیل وَمِن ذُرِّيَّتِي, اس کی اولاد میں نبی کوئی نہ بھیجنا مدت تک, لیکن کیا کرنا وَمِن ذُرِّيَّتِي اُمَّتًا مُسْلِمَةً لَكَ, اے اللہ اس کی اولاد میں ایک لڑی مسلمانوں کی باقی رکھنا, اور جب وہ لڑی چلتی چلی جائے پھر انہیں مسلمانوں میں سے ایک اللہ کا بندہ پیدا ہو جس کا نام ہو عبد المطلب, اور اس کی پیشانی کے نور کا یہ عالم ہو کہ جب اپنے اونٹ لینے کے لیے ابراہ کے لشکر میں جائے تو ہاتھی سارے اس کے سامنے سجدہ رہے. اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آ جائے جس کا نام ہو عبد اللہ, پھر اس کے بعد اس کی بیوی ہو جس کا نام ہو آمنہ ایمان والی. ملا کو تو آمنہ میں بھی ایمان نظر نہیں آیا. نام آمنہ, نام آمنہ مانے ایمان والی. ملا کہتا ہے نبی کے والدین, پتا نہیں ملا نے نبی سے کون سے بدلے لینے. میں نے وہاں اس وقت حرم شریف میں ایک نجدی کو پکڑ لیا, نجدی کو جانتے ہو نا. میں نے کہا یار کیوں مخالفت کرتے ہو ان کی, کیوں مخالفت کرتے ہو ان کی, تقریر کر کے ایسا تھا بڑی سخت تقریر کی, غضبناک اور بڑی گستاخانہ تقریر. میں نے اسے پکڑ لیا, میں نے کہا کہ کیوں تقریر کرتے ہو, کیوں دشمنی لیتے ہو. تو وہ میرا واقف تھا گجرات کا مدنی. تو کہنے لگا کہ اصل میں کسا بھاتی ہے کہ پہل اینا جیتی ہے. حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا پہل اینا جیتی ہے, یعنی لڑائی کی پہل انہوں نے کی. میں کہا کس طرح؟ کہنے لگا شام کے لیے دعا کی, یمن کی دعا کے, نجد کے لیے دعا کی نہیں کی. اس وقت انہوں نے دعا نہیں کی تو ہوں نفی لگی تو تکلیف ہوں گی, پہل اینا جیتی. میں کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. تو ان کو تو آمنہ میں ایمان نظر نہیں آیا اور عبداللہ میں شرک نظر آیا. غور تو کرو, آمنہ میں ایمان نظر نہیں آیا اور جب نظر بڑھائی تو جو عبداللہ تھا اس میں نام کیا؟ عبداللہ. کسی کا نام عبدالعزا, کسی کا نام عبداللہ, کسی کا نام عبدالمناف. میرے نبی کا نام, میرے نبی کے والد کا نام عبداللہ. ملا کی نظر کمزور ہو تو آمنہ میں ایمان نظر نہ آئے, اور جب کبھی شرک اور کفر کی اور دوست کی اینک لگا لے تو عبداللہ میں شرک نظر آ جائے. یہ ہے نا اپنی اپنی تلاش ہے کہ عبداللہ کو مشرک بنا دیا, آمنہ کا ایمان نظر نہ آیا, لیکن اے عبداللہ بتوں کے پوجنے والوں کے زمانے میں تمہارا نام عبداللہ کیسے رکھا گیا, اور اے میرے نبی کی ماں تیرا نام ایمان والی کس نے رکھا؟ تیرا نام کس نے رکھا ایمان والی؟ کون تھا جو پڑھا گیا تھا تیرے نام رکھنے والوں کو کس کا نام آمنہ رکھنا؟ اس کے پاس اگر ایمان نہ ہوگا تو پھر دنیا میں ایمان والا کون ہوگا؟ ارے جس کی خاطر لوگوں کو جس کے صدقے میں ایمان ملا ان کی تم والدہ ہو. والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے والدین کریمین کے ایمان کے متعلق ایک سویز دلیلیں دی, اور جب ساری دلیلیں دے چکے تو آخر میں لکھتے ہیں اللہ میرے علم کے مطابق جو میں نے سمجھا میں نے تیرے نبی کے والدین کریمین کے ایمان کا دفاع کیا ہے. اے اللہ دل فرض خدا نخواستہ اگر خدا نخواستہ ان کا ایمان تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو تو یا اللہ پھر ایک کرم کرنا ان کی بجائے احمد یار خان کو جہنم میں ڈال دینا. لذین ینقضون عهد الله, اے اللہ تیری شان کے قربان جائے. کیا پول کھولے ہیں دشمنان نبی کے, کیا ان کے راز کھولے ہیں. إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. آگے بڑی لمبی عبارت ہے, میں اسے نہیں چھیڑ رہا. ویقطعون ما امر الله به ان يصل, وہ کون سا رشتہ ہے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس کو یہ کہتے ہیں, وہ اگلی بات ہے. لیکن اب ہمیں فکر ہو گئی کہ بڑے زبردست فاسق جو ہے کو توڑ دیں, لیکن یا اللہ ان کی پہچان تو بتاؤ تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے عہد توڑنے والے کون, میثاق کے مخالف کون, قرآن سے گمراہ ہونے والے کون. اللہ تعالیٰ کی قدرت نے کمال کر دیا, فرماتا ہے میں ان لوگوں کو جو میثاق کو توڑے ان کو قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہوں, اور جو میثاق سے منہ پھیرے وہ فاسق ہیں. یا اللہ وہ گمراہ کون ہے ان کی نشاندہی کر. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ, جسے اللہ گمراہ کر دے قرآن کے ذریعے, جسے اللہ گمراہ کرے جسے, اس کی پہچان کیا ہوگی؟ فرماتے نوٹ کر لو, وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وہ بے مرشدہ ہوگا, وہ بے پیرہ ہوگا. پہچان وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ, جسے اللہ گمراہ کر دے ان کی پہچان کیا ہے؟ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا وَلِيًّا مُرْشِدًا. اور اے اللہ پھر جو گمراہ نہ ہو ان کی بھی پہچان بتا. جو عہد کو نہ توڑیں, جو جلوس جلسے میں نہ روکیں, جو خوشی منائیں تیرے نبی کے آنے کی, ان کی بھی تو پہچان بتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا ولی ہے، جو گمراہ ہو گئے ان کا ولی کوئی نہیں، ان کا مرشد، اور جو میرے نبی کے میثاق کو جوڑے ان کا ولی اللہ، بولو، اور یا اللہ جن کا ولی تو ہو جائے پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ میں انما ولیکم اللہ، جب میں تمہارا ولی ہو گیا تو پھر برسول ہوں، پھر اس کا رسول بھی تمہارا ولی، اور والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی ولی ہو گئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی طرف گئے، فرماتے دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے، دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے، ورنہ دل نہیں آتا تھا، دل نہیں جاتا تھا، اب بھی نہیں جاتا، ایمان سے نہیں جاتا، کیوں؟ اس لیے اگر دل کی بات کریں، اللہ نے کہا تھا پتھر کو مت سجدہ کرو، جتنے ایک پتھر تھا کعبے میں 10,000 پتھر ہیں، دل کہتا تھا پتھر سے روکے، پتھر کی طرف جھکا دیا، دل کہتا تھا ہے اللہ پتھروں سے ہٹ کے پتھروں کا چکر کیوں لگائیں، صفا اور مروہ پتھر ہے اس کے اندر کیوں چکر لگائیں، یا اللہ زمزم کا پانی ایک پانی ہے اسے کھڑے ہو کے تعظیم دے کے کیوں دیے، لیکن ہم نے دل کو سمجھایا وہ پتھر اور ہے، یہ پتھر اور ہے، اور یہ پتھر نہیں، وہ اور دل مان وہ پتھر اور ہے، دل نے کہا وہ پتھر پتھر تو ہے نا، وہ پتھر وہ ہے جسے کافر نے گھڑاؤ، اور یہ پتھر وہ ہے جسے جناب ابراہیم نے گھڑاؤ، اس کا گارا جناب اسماعیل نے اٹھایا، انتا ہیرا بیتی لتا پینا بلاد پینا بر رک کا سجود، یا اللہ پھر فرق ہوا نا، او پتھر ہو اور اے پتھر، یا اللہ پانی گزرا والے کا بیس کے پیے اس کو کیوں کھڑے ہو کے پیے، پر میں وہ پانی اور یہ پانی، پانی پانی برابر نہیں، نہیں غور کیا، پانی پانی برابر، پتھر پتھر برابر، یا اللہ ہم نے گجرات کی گلیوں میں بھی چلے لیکن مکے کی گلیوں میں کیوں آئے خرچ کر کے، پر میں گلی گلی برابر، یا اللہ گجرا والا اتنا بڑا شہر اس کو دیکھنے کوئی نہیں جاتا لیکن مکے کو دیکھنے کیوں آتے ہیں، پر میں شہر شہر برابر، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، گجرا والے کے شہر میں پہلوان چلتے نظر آئیں گے، افسر چلتے نظر آئیں گے، بادشاہ چلتے نظر آئیں گے، لیکن پھر وہ گلی کی گلی ہے، لیکن یہ شہر مجھے اس لیے پسند ہے کہ اے پیارے قبلی والے تو مجھے چلتا پھرتا نظر آتا ہے، معلوم ہوا پتھر پتھر برابر, بولو برابر, شہر شہر برابر, گلی گلی برابر نہیں, تو بندہ بندہ بھی برابر یہاں بھی فرق کر لیا کرو. اتنی سی بات اگر ملا سمجھ جائے خدا کی قسم صلح ہو جائے ہماری, ہماری صلح, ہم تیار ہیں صلح کے لیے, لیکن صرف یہ کہے بندہ بندہ برابر. ایک بندہ وہ ہے یہاں سے چھلان لگا کے اس بنیرے پہ نہ جا سکے, اور ایک بندہ وہ تھا جو چھلانگ لگائے تو عرش الہی پہ جائے. پھر بھی کہتے بندہ بندہ برابر. اللہ اعلیٰ حضرت فاضل برنجی تڑپ گئے, دل نہیں مانتا تھا لیکن سمجھایا, دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے. اور جب سمجھ گیا, جب سمجھ گیا, پہلے تو سمجھ کے ہی تھا, اور جب سمجھ گیا تو پہلے دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے, اور اب دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا. دل نے کہا پہلے میں نے تیری مانی, اب تو میری مان, تو مجھے لے کے کعبے کے پتھر کے پاس آیا, میں تجھے لے کے اللہ کے حبیب کے دروازے پہ. دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے, اور دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا. اور پھر اعلیٰ حضرت تڑپ گئے. اب اپنے انداز بیان فرماتے ہیں کہ بندے بندے برابر نہیں, بندے بندے فرماتے, جو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض. بندے بندے برابر نہیں, کوئی اللہ کا بندہ, کوئی پری کا بندہ, کوئی جو کا بندہ, کوئی جن کا بندہ, کوئی ہرس کا بندہ, کوئی خواہش کا بندہ. فرماتے ہیں جب بندے بندے برابر نہیں تو دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, میں ہوں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. دیو کے بندوں, جن کے, پری کے, دیو کے, ہرس کے, حبس کے, دنیا کے بندے, دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. مولانا شام اللہ بریلی. اور فرماتے ہیں خام خواہ لڑتا ہے ہم سے, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. فرماتے جب دل ہمیں سمجھا کے لے گیا, اللہ فرماتے آؤ سر چوئے کعبہ جھکا پھر تجھ کو کیا. دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا. دل تھا ساجد لگ دیا پھر تجھ کو کیا. اللہ آؤ رب العالمین فرماتا ہے, اور پھر دیکھو شہر شہر برابر نہیں, شہر شہر برابر نہیں, یہ تو تھا نا گجرا والا اور مکہ شریف, اور پھر مکہ شریف اور مدینہ شریف, یہ شہر جلال والا, یہ شہر جمال والا, اللہ تعالیٰ سب کو حج کرائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے شہر میں اتنی پنج چاڑی ہے نا بندے اتنا پنجیا ہوئے ہوئے چودھری ہو ملک ہو بادشاہ ہو سب سے پہلے تو کپڑے لوائے اتار کپڑے سب اتار کپڑے میرے شہر میں آتے مکہ ہے اتار کپڑے یا اللہ کیا پہن سنا کوٹ اتار پینٹ اتار ہر چیز اتار کفن پہن پہن کفن یا اللہ کفن مرنے سے پہلے ہی مار رہے ہیں میں پتہ نہیں مکہ ہے مکے کے پیش پہ ہے تو مکہ بن جاتا ہے مکے کے پیش پہ ہے اچھا جی اتار لیے اب جناب ایک چپل پہنتی ہے کینچی جس نے کبھی تسمے کے بوٹ نہیں کھولے تو کینچی پہن کینچی اور قسم پہن یا اللہ غسل فرمایا خبر تھا یا اللہ کبھی چار پانچ دن غسل کے بغیر رہا نہیں تھا لندن سے خوشبو آتی تھی لگاتا تھا فرمایا خبردار خوشبو لگائی تو دیکھو بن یا اللہ میری توبہ اچھا محل محل مت اتارنا اگر محل اتارتے ہی بال ٹوٹ گیا تو قربانی یا اللہ محلا فرمایا بس آج سے بتانا کہاں آیا اچھا اب جناب آیا سیدھا جا کعبہ شریف کے پاس طواف کر طواف کیا تم حجر اسود کو یا اللہ بڑی بھیڑ ہے فرمایا مر کئی لوگ دیکھے مر جاتے ہیں چنتے چنتے بہ انتقال کر کے یا اللہ فرما مر مارنے کی بلا تھی مر جا ارے طواف کر سکے بڑا تھکاوٹ ہوگی فرمایا چل اور صفا پہ چل اور آدھا میل ادھر آدھا میل سے ادھر پھر آدھا میل ادھر ساڑھے تین میل اور درمیان میں ہرے ہرے ستون ہیں دور اللہ فرماتا کر دور جتنے بڑے بڑے پیٹ والے ایمان تھے اتنی مشکل ہو جاتی ہے نا دور دور کے نا یہ بڑے بڑے جتنے ہیں نا امیر کبیر جاتے ہیں یہ بڑے بڑے امیر وزیر وغیرہ اور اتنے ہنسے ہوتے ہیں اور پھر رک رک رک رک کے بچائے جاتے ہیں جیسے کلچ ڈھیلا ہو جائے نا گاڑی کا اس طرح جب آپ جا رہے ہیں اچھا جب سات چکر جب لگا چکے نا یا اللہ آپ کیا کروں اور میں کافر تھلے مننے بسر کیا بات تیس لاکھ ٹنڈے سمجھ بھی آدمی نے جناب اللہ اکبر تری لاکھ ٹنڈا اور بند جن بچاروں کے بال نہیں ہوتے نا بڑی مشکل سے بال پالتے ہیں ایک ایک بال وہ جب فارغ بال ہوتے ہیں تو ایسی چمک آتی ہے نا آیا پھر اوپر جناب بلب جل رہا ہوتا ہے نیچے سے ٹرین جل رہی ہوتی ہے تو یا اللہ یہ کیا فرمایا کر مکہ ہے مکہ ٹرینڈ اور پھر اس کے بعد اچھا آپ تھوڑی دیر کے لیے اتار دے حج آ گیا پانچ دن کے لیے بے گھر ہو جاؤ چل منہ میں بس ملے پانی بھی نہیں ملے گا کھانا بھی بڑی مشکل سے اور دوسرے دن پھر چل عرفات وہاں جا کے کھلے آسمان کے نیچے دعائیں مان اور پھر چل شام کو واپس یا اللہ کہاں کوئی مکان تو نہیں زمین پہ لیٹ اور زمین پہ لیٹنے کے بعد پھر اپنی انگلیوں سے ریت صاف کر اور کنکری چن کنکری یا اللہ یہ کیوں فرمایا موت کا موت جو گیا موت یاد کر تو نے اس مٹی میں جانا ہے کنکر چن جناب لگے ہوئے چودھری صاحب کنکریاں سن میرے پاس آئے صاحب بڑے خوشی خوشی میرے دوست ہے کہنے لگے جی میری کنکریاں بہت بول بول ہیں جب روشنی میں دیکھا تو مینگنیاں بکری تھی بڑے خوش ہو گیا میں کہ جناب یہ مینگنی ہے ارے ہو لاہور والا قوت ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمایا چن چن زمین کے اندر اندھیرے میں اب تو خیر لائٹ ہو گئی ہے اس مرتبہ جب پہلی مرتبہ گئے تھے جناب بیٹھنی تھی چھوٹی چھوٹی جلا کے رکھی تھی اب بیٹھے ہوئے جناب عورتیں مرد اللہ ایک انداز ہے نیلا ایک دن کے لیے سال میں وہ جگہ آباد ہو جاتی ہے سارے مجمع میں تیس لاکھ آدمی پڑے گئے یا اللہ یہ کس انداز مکہ ہے اس کے بعد اچھا جاؤ شیطان صاحب سے ملاقات کرو یا اللہ یہی ملاقات کرو اور مارو جا کے شیطان کو اور کہیں مارتے مارتے بےچارے آتے ہی مر جائیں گے مکہ ہے ایک سے آخری شیطان کو مارو جا کے اور اس کے بعد شیطان کو مارو چھوڑ جاؤ اور جا کے وہاں جا قربانی دو. دو ہزار روپے کی قربانی مویا ہوا جانور اور ترلے کرے خدا کے لیے دے دے. وہ قصائی صاحب کہتے کوئی نہیں, رو رو اللہ رو, زیادہ بات کی تو خدا چپل مار دے. یا اللہ یہ کیا فرمایا, مکہ ہے, مکہ ہے. جناب پھر اس کے بعد اسے کہا ذبح کر دو, انہوں نے کہا پچاس روپے رکھ چھری چھوڑنے. یا اللہ کیا, انہیں مکہ ہے, مکہ شہر شہر میں فرق ہے. اور جب اس کے بعد جناب اب چودھری صاحب آئے ہوئے, کیا جی چوڑی چٹی ہے یہ جانور بھی. جناب کتنے آ رہے ہیں جی, قربانی دے کے آ رہے ہیں, خون آلو دھو رہا ہے سارے کپڑے, اور لیک کپڑے بدلنے کا حکم نہیں. اب آؤ جناب پھر جا کے مارو دوسرے دن تین شام کو, پھر تیسرے دن بھی مارو, پھر مکے شریف آؤ, پھر آ کے طواف زیارت کرو. طواف زیارت کرنے کے بعد اتنا رش, اللہ اللہ ہو, اتنا رش کہ میں تو جناب طواف زیارت جو تھا نا, اس دن مجھے چلنا ہی نہیں پڑتا, چھوڑ دیا مجمع سارا چکر خود ہی لگایا تھا اونٹے محبے یعنی بخدا. اور اگر گر گئے تو ہے نا اللہ کی جلال کا مظہر. اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان جو سات چکر لگائے ہیں تقریباً چار گھنٹے, چار گھنٹے لگے, اور پیروں کا یہ حال کہ پیروں کے خون جاری ہو گیا, کیونکہ ہر ایک کے پیر اس میں آ رہے ہیں, کچلے جا رہے ہیں. یا اللہ یہ کیا فرمایا, مکہ ہے, جلال کی جگہ ہے. اور جب مدینے پاک کر ہم وہ دیکھو حاجیو دیرے علی سے, ایک موڑ ہے تین میل ادھر مکے شریف مدینے پاک سے, اول تو تیس میل پہلے کھجوروں کے باغ, لمبی لمبی کھجوریں, ایک ایک پتا جب ہوا سے ہلتا ہے معلوم ہوتا ہے کملی والے کی طرف سے خوش آمدید. آؤ حاجیو آؤ, کھجوریں گلے ملتی معلوم ہوتی ہے, اور پانیوں کے سفارے مکہ مکرمہ میں بیس لال کا تین نہ ملے. اور یہاں جیسے غسل کرو, سب سے پہلی جو منزل آئی دیر علی, وہاں کی گل لگا جتنا مرضی نہاؤ. اور جب وہ موڑ میرے سامنے تین میل دور سرکار کے پتلے پتلے مینارے, جب حاجی کو نظر آتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ دل نکل کے پہنچ جائے گا پہلے. ارے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. وہاں دل مانتا نہ تھا لیکن یہاں میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے. وہ دیکھو حاجیو دیر علی سے نظر کعبے کا کعبہ آ رہا ہے, نظر اللہ سب کو لے جائے. وہ دیکھو حاجیو دیر علی سے نظر کعبے کا کعبہ آ رہا ہے. جب مدینے پاک میں پہنچے, سرکار کے بڑے دروازے کے قریب پہنچے, ادب سے جھجکتے ڈرتے پہنچے, ظاہر نے پہنچا دیا سرکار کے روضے پہ, نہ کوئی دھکا نہ کوئی چکر نہ کوئی دوڑ, کھڑے ہوئے ہیں. اور یوں معلوم ہوتا ہے سرکار نور کی آنکھیں کھول کے ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں. اچھا سلام کر رہے ہیں, اگر قریب ذرا تھوڑی بہت دھکا لگے بھی تو پیچھے ہٹ جاؤ, اور سرکار کے پچھلی دیوار کے قریب جا کے کھڑے ہو جاؤ, پھر تمہیں کوئی بھی چلے, پھر پناہ میں آ گئے سرکار کے. پھر آپ چاہے دو گھنٹے کھڑے ہو, ادھر سے چکر لگا کے جب آئے, نماز پڑھی, ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, اور جب نو بجے کا وقت ہوا تھا تھا تھا تھا وہ ہاتھ میں ان کے ہوتی ہے کھانے کی, وہ بجاتے نکلو نکلو نکلو نکلو چلو چلو یا اللہ یہ کیا. کئی لوگ اسے یہ بھی کیا ہے جی نکالتے ہیں یہ بڑے خراب ہیں جی رات کو رہنے نہیں دیتے مسجد نبی سے بند ہو جاتی ہے. میں نے ایک دوست سے کہا تمہیں پتا نہیں ہے ان کی کیا مجال تھی حضور کی مسجد بند کر کے بند کرا رہے ہیں. اے مکے سے تھکے آنے والے میرے حاجی جا مدینہ ہے آرام کا صبح تہجد کے وقت آ جانا تہجد کے وقت آ جانا اللہ اکبر. اور جب تہجد کا وقت ہوا اللہ تہجد کا وقت آیا ہو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جتنے جلدی جا کے دیکھو گے نظر آئے گا سرکار کے دروازے کے باہر ہی سلام. اگر ذرا جلدی پہنچ جاؤ دروازے کے کھلنے کے پہلے تو دیکھا کہ لوگ سڑک کے اوپر لیتے ہوئے ساری رات سڑک پہ گزار دی اور سو گئے. بڑے بڑے بادشاہ یہ اپنے لاہور کے حاجی لال جی حاجی لال جی تھے لندے بازار کے مالک ان کا نام جھاڑو پھیرنے والوں میں لکھا ہے. میں نے پوچھا حاجی صاحب کتار سا ہو گیا کہنے لگے کہ مجھے یہاں پر 10 سال ہو گئے تو کتنی آپ تنہا لیتے ہیں. میں نے کہا کہ اتنے بڑے امیر آدمی لندے بازار کے مالک ہندو آناز کے سب سے بڑے رئیس امیر تو میں نے کہا کہ آپ کا کاروبار کا نام بچے کر رہے ہیں کاروبار پاکستان میں آپ گئے کہنے میں نہیں گیا تم. میں نے کہا پھر آپ کو خرچہ وہاں سے آ جاتا ہوگا کہنے لگے میں ان خرچہ نہیں لیتا 350 ریال میری تنخواہ ہے یہاں میرا اس میں گزارا ہو جاتا ہے. ارے میں سب سے پہلے جا کے مانتا ہوں اور تنخواہ لیتا ہوں. میں نے ایک پیسہ کبھی نہیں چھوڑا حضور کے دروازے کے مسجد شریف کے اندر جھاڑو دوں اور تنخواہ چھوڑ دوں. کروڑ پتی آدمی 350 ریال تنخواہ لے کے گزارا کر رہا اور پھر وہاں روکنے کی مانت ہے تو ان کا نام فرماتے ہیں. مجھے یہ خوشی ہے کہ جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو صفائی کے لیے ہمیں اندر لے دیا جاتا ہے. میں اور لوگ صفائی میں لگ جاتے میں سرکار سے تنہا ملاقات کرتا ہوں تنہا ملاقات کرتا ہوں ان کی قسمتوں پہ قربان جائیں. اور حضرت مولانا حسن رضا کا فتنہ فرماتے ہیں کہ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی دولت اس کے قدموں پہ فدا تخت شہی کی دولت جس کی قسمت میں تیرے در کی جب سائی ہو بھائی میں معافی چاہتا ہوں میں اپنے جذبے میں بہت دور لکھ سہانی گندی چمکا سہانی اس دل افروز سرکار دنیا میں تشریف لائے یہ تو